Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta D'deyiz. D'de. Babalar D. Babalar D'yiz. Deep Purple. Yani esasında bu program iki şekilde yapılabilir. Bir, 60 dakika boyunca konuşulur. Çünkü o kadar malzeme var elde. Ya da çok çok az konuşulur. Şarkılar çalınır. Biz galiba ikinciyi bu programın sağlığı açısından tercih etmek arasını düşünemiyorum Ömer. Çünkü konuşmaya başladım. Bu şarkıya sıra gelmeyecek. Deep Purple'dan kısaca söz etmek gerekirse 1968 yılında kurulmuş bir topluluk. İngiliz. İngiliz. John Lord esasında 1968 dediğimizde John Lord 27 yaşında. Ian Paisley aralarında en gençleri 20, diğer elemanlar John Lord, Richie Blackmore 23 yaşındalar. Yani bu adamlar yıllardır müzik yapan müzisyenler. Evet. Deep Purple kurulduğunda. Geçmişine fazla gitmek istemiyorum. Çünkü gerçekten birbirlerini buluş şekilleri tamamen hani o civarda müzik yapan ve belli bir üne kavuşmuş müzisyenlerin, evet, ya siz bir arada iyi müzik yaparsınız demeleriyle ortaya çıkmış bir topluluk Deep Purple. İlk adları Roundabout, ondan sonra Deep Purple'a dönüşüyor. İlk başta işte basçıları Nick Simper'la solistleri Rod Evans. İlk halleri 1968-1969 yılları arasında Shades of Deep Purple, The Book of Taliesin ve Deep Purple'ı çıkarıyorlar. Fazla ses getiremiyorlar açıkçası. Yani seviliyorlar. Ama kayıt da çok kötü. Kayıt da kötü. Bir de Shades of Deep Purple'da özellikle cover şarkıları Amerika'da bir şekilde duyuluyor. Ve İngiltere'de bu adamlar hiç doğru dürüst dinlenmezken, evet, Amerika'da bir şekilde kendilerine bir ün elde ediyorlar. Vanilla Fudge'dan çok etkileniyorlar. Vanilla Fudge o dönemin ilk artık daha progresif tarzına evet, kayan gruplarından biri. Cream'in ön grubu oluyorlar. Ondan sonra daha sonra Glam Rock'ın büyük topluluğu Sweet bunların yakın, evet, arkadaşı. Şimdi hikayenin ilk bölümünü, yani Rod Evans'lı bölümü haşla açalım diyorum ben. Ama bundan sonraki albümlerde bunu tekrar tekrarlayacağım. Çok bilinen şarkıları değil. Yani bir Smoke on the Water dinlemeyeceksiniz. Bir Child in Time dinlemeyeceksiniz, evet, programda. Shades of Deep Purple'dan ben haşla açalım diyorum programı. Daha sonra az bilinen şarkılarını çalarak programımıza devam edeceğiz. Touch of a hand. my heart, but I love it to see now. Hush, hush, thought I heard her calling my name now. Hush, hush, I need the love of the night not to rain now. Evet, 1969'dan 1970'e geçerken ortalıkta zaten yavaş yavaş artık Black Sabbath çıkıyor. İşte Led Zeppelin ilk albümü Amerika'da ses getiriyor. Özellikle Led Zeppelin çok etkiliyor. Tabii ama Led Zeppelin'in kayıtları da çok özel. Dediğin gibi. Bir de pazarlama stratejisi çok özel. Stratejiler bambaşka. Yani, adamlar isimlerini koymuyorlar. Kim oldukları bilinmiyor CD'lerde. Doğru. 1, 2, 3, 4 diye çıkıyor. Grubun ne olduğu bilinmiyor. Böyle bir yani şey merak uyandırmayla aynen, çıkıyor. Aynen. Hem deneysel takılıyorlar. Yani esas da Deep Purple'ın o andaki geldiği noktaya çok yakın. Ve tabii en önemli kurallardan biri de vokalist. Vokalistin tenor olması gerekiyor, dikkat çekmesi gerekiyor, bir sahne duruşu ki o zamana gerekiyor. Göre tenor vokalist sayısı da az yok denecek yok, kadar az az dediğin yani gibi. Deep Purple'la başladı tenor vokali. Yani işte Led Zeppelin, çünkü Led Zeppelin'den etkilenip Deep Purple'da Rod Evans'la Rod Evans'la gidiyor ve işte Ian Gillan, Roger Glover'la beraber geliyorlar. Gillan, Glover neydi grubun adı? Bir şey X grubu, tam hatırlayamıyorum. Ama ben şöyle araya gireyim. Hı hı. Yani o dönemde rock müzik tarihine değiştiren 5 tane adam var. Biri Beatles, biri Doors, biri Jim Hendrix, tamam, biri Led Zeppelin. Aşağıya saydın, evet tamam, 70'in başına geldik. Evet, evet. Bir de Deep Purple diyorsun. Bir de Deep Purple. Deep Purple'da çünkü bunların hepsi tabii. Doğru. Başka müzikler yapıyorlardı. Aynen, aynen. Yani rock müziği bunların etrafında başka yöne gitti. Yani kimisi Doors tarafına yöneldi. Kimi gruplar Beatles tarafına, daha rock'n'roll kökene doğru gitti. İşte Led Zeppelin'in daha blues ve Jim Hendrix'in daha hem rock'n'roll hem blues ama gitar ağırlıklı bir müziğe doğru. Yani çok güzel söylüyorsun. Jimi Hendrix de Led Zeppelin olayın daha psychedelic ama daha deneysel tarafını kapatıyorlar. Aynen. Ama daha adını söyle, Jimi Hendrix olayın birazcık daha nasıl derler, progresif tarafında kalırken öbür taraf da psychedelic öğelerle blues çok birbirinin içine giriyor. Aynen. Zaten aynen. Ama Deep Purple, işte burada sana can alıcı soruyu sorayım. Deep Purple Richie Blackmore mu? İşte Deep Purple Richie Blackmore mu? Richie Blackmore. Yani sonuçta, çünkü ben bu sorunun cevabını Richie Blackmore mu değil mi ancak şöyle verebilirim. Richie Blackmore'suz Deep Purple ne yapmış? değil mi? Yapamamış, şey yapamamış. Ki 30 sene oldu. Tabii tabii. Yani sırf Steve Morse dönemine de düşünmeyelim. Tommy Bolin dönemini de düşünelim. Evet. Yani gerçekten zamanla müziğin değişimiyle de şimdi Ritchie Blackmore'un kafasında bir şey var. Zaten onu zamanla grup hakkında konuşurken de vurgulamaya çalışacağım. Bir imaj var, evet. Ömer. Yani bu imaj örneğin 1980'lere yaklaşıldığı zaman 70'lerin ikinci yarısında daha hard rock'a, rainbow tarzına kayıyor. Evet. Görüyorsun. Ama yani daha piyasaya kayıyor. Şimdi Ritchie Blackmore'un şöyle bir güzelliği var. Bir kere gitar çalım tarzını değiştirdi. Armonik yapıyı değiştirdi. Tabii. Bir kere hint kamlarını kullanmaya başladı. Yani adam doğu müziklerini kullanmaya başladı. Aynen dediğin gibi çok geniş inanılmaz ufku. İnanılmaz bir ufku var adamın. İkincisi, evet. Deep Purple'da bu tarz müziği yoğunlaştırırken Rainbow'da da daha melodik, daha rock, daha hard rock öğelere yoğunlaştı. Yani Rainbow'da bu yani doğu müziğinden etkilenmiş çok parça yoktur. İşte klasiktir. Abi bir Gates of Babylon'lar, şunlar bunlar birazcık var denemiş. Çok yani az var. Ama söylediğin gibi yani doğru yani, haklısın. O grup tek tüktür. Yani, o grup hard rock grubu. Hard rock grubu. Aynen dediğin Deep gibi. Deep Purple da hard rock grubu ama daha deneysel. Daha gitar adına, daha progresif. Müzik adına bir şey diyemiyorum. Vokal grup, adına da, vokal evet, adına evet, da. Ama yine de vokal de yani Deep Purple'de hep şunu hissettim ben dinlerken. Gitarist inanılmaz deneysel takılıyor ki soloları çok, ki konserde de çok tabii, ayrı yani, telden zaten çalıyor. Zaten konser grubu bir Deep Purple yani onu kabul edelim. Ama vokalistler onun kadar deneysel değillerdi. Yani Led Zeppelin'in vokalisti tabii, daha Robert, deneyseldi. Robert Plant, evet. Ama Jimmy Page Led Zeppelin'in Robert Plant'i kadar deneysel değildi. Düz çalardı. Evet. Evet, daha şey. Aslında ikisini birleştirsen ortaya psychedelic adına belki çok müthiş şeyler çıkabilirdi. Yani Ritchie Blackmore'la Robert Plant'ı alıp bir araya koysaydın. Ömer, dinlenilebilir bir müzik çıkmazdı bence ortaya. Bilmiyorum abi. Yani ben hep yani, merak etmişim. Yani, çünkü düşünüyorum Ritchie Blackmore deneysel ve yani tabii, şey tabii, çalan bir adam. Tabii, doğaçlama çalmayı çok, seven tabii, bir adam. Tabii. Ve ağlatır gitarı. Tabii. John Lord da öyle. Tabii. Zaten Robert Plant'tan bahsediyoruz. Çığlıklar, şeyler, konserde kendinden geçmeler. Yok, şey, şimdi albümde de öyle. Evet, albümde de öyle. Ama Deep Purple'da vokalistler o şeye, yani işte o bir, seviyeye ulaşamadılar. Yok, işte bir Child in Time'da işte biraz daha deneysel ama dediğin doğru. Yani çok daha kalıplaşmıştır. Young Gillan'ın şeyi, köşesi evet, bellidir. Aynen. Şey var esasında arada, o da ilginç. Yani In Rock çıkmadan önce işte efsanevi albüm. Şey var, John Lord'un bu konçerto denemesi var, evet. Ve bütün grup adama destek veriyorlar, sözleri Young Gillan yazıyor vesaire ve zaten in concert veyahut da konçerto o kadar tutuluyor ki Deep Purple'a zararı değil yararı oluyor ve ondan sonra da In Rock'ı patlatıyorlar zaten. In Rock yani Deep Purple'ın gerçekten artık hani biliniyordu ama şusu yetmiyordu, busu yetmiyordu, şeyi olmuyordu diye bahane üreten herkese en büyük cevabı. Değil mi? Müthiş bir albüm. Yani In Rock'tan sayabileceğimiz, Child in Time'dan tutun bir sürü şarkıya. Say babam say bir tane. Ben In Rock'tan Flight of the Red'i seçtim. Uzun bir şarkıdır. Flight of the Red'le programımıza devam edelim. Dinleyin. döneminin önemli özelliklerinden biri de yani single'dan yavaş yavaş artık albüm bütünlüğü evet, geçiyor. Evet, İnsanlar aynen. albüm dinlemeye başlıyor. Ama çok ilginçtir. In Rock bir single'la patlıyor. Black Knight'la patlıyor ama Black Knight albümde değil. Değil mi? Yani böyle ilginçlikler var. İlginçlikler var ama şunu da değinelim. Albüm kayıt kalitesi gerçekten çok kötü. Ki o dönemde Led Zeppelin, Beatles, Doors da sayabiliriz. Doors'u koyabilirsin. Son dönemi. Jimi Hendrix'in bazı müthiş, kayıtları. Müthiş kayıtları var. Yani düşündüğünüzde aslında bu grup nasıl patladı o da ilginç. Ama işte orada da müzikal insanların hoşuna evet, gitmesi evet, devreye yani girdi. Şey, i̇şte zaten hep tartıştığımız şey değil mi yani? Müziğin kaliteli olması, iyi kaydedilmesi mi acaba insanları cezbediyor? Yoksa müzikal olarak kaliteli olması mı cezbediyor? Müzikal kalite. Burada önemli. Müzikal kalite. Evet, yani ve adamlar, onu da çok güzel söyledin demin, onu da üstünde özellikle duralım. İnsanlar Deep Purple'ı bir stüdyo grubu olarak değil, bir konser dinleyin. Grubu olarak aynen, beğeniyorlar. Aynen. Yani Deep Purple'ın albümleri örneğin ilk... Made in Japan'den daha iyi bir live albüm var mı? Yok. Yani Made in Japan'den önce de o kadar çok bootlegleri varmış evet, ki. Aynen. Ve efsaneymiş bir sürü bootlegleri yani. Neyse ona da geleceğiz. Esasında laf aramızda 23. dakikaya geldik. Bir sonraki albüm Fireball. Aynı kalite tutturulamıyor. Fireball'un... hikayesi gerçekten çok ilginç. Kıra çıkıyorlar. Kırda bir eve kapanıyorlar. İşte albüm yazmak için çok az zamanları var. Tıkanıyorlar. Yazamıyorlar. Kayıtların bazıları şeye gidiyor. O güme adını gidiyor. Söyle, güme gidiyor. Yanlışlıkla siliniyor. Davul kayıtları. Abi, yani yanlışlıkla silinme olayı zaten bence hep vardır. Hep vardır. Bunda yani, da değil mi? Yani Bach döneminde kadar, de vardır. Kağıdı yırtar atar kadar, çöpe değil mi? O kadar şey ki diyorsun. bilindik ki diyorsun hikaye. Neyse. İşte o Deep Purple içinde Fireball'da anlatılıyor ve sonunda Fireball albümü çıkıyor. Fireball albümü bence kendi içinde bütünlüğü evet, düşünüldüğünde evet. iyi bir albüm. Tabii ki. Yani gerçekten. Yani benim... onlar anladığım kadarıyla zaten kendi şeylerinden de o albümü çok aslında benimseyerek yapmış değiller. Hı hı. Çok da zorlanmışlar yaparken. Çünkü anladığım kadarıyla prodüktör bunları zorla sokmuş. Tabii, yapın tabii, kardeşim. Aynen diye. Öyle. Aynen yani. Tam öyle. Yani çünkü o dönemde de artık Rainbow şeyi başlıyor. Richie Blackmore da başka yönlere kanalize oluyor. Zaten adamın kafası dağınık bir adam. Evet. Yani evet. Öyle çok... Fokus bir insan değil. Evet, evet. Hayır, yani, doğru dediğin gibi kafasında bir sürü şey dönüyor. O yüzden de bundan sonra grup zaten aslında yalpalamaya başlıyor. Tabii. Esasında Machine Head büyük bir şey. Sürpriz. Bir sonraki albüm. Fireball zamanında yani inan daha ikinci albümlerinde bu ikinci şeyle, kadroyla, Mark II denilen kadroyla, yani Ian Gillan ve Roger Glover'lı kadroyla daha ikinci albümlerinde doruktalar. Evet. Bütün dünya onlara tapıyor. Ama işte o döneminde yani... bir şey var. Zaten 68 kuşağının hı hı. bir getirisi var. Yaptıkları müzik zaten psychedelic'e yakın. Hani gerçekten hani insanları cezbedecek diye bir müzik. Müzikal olan alanda da yenilikçi şeyler yapıyorlar. Zaten o dönemdeki insanlar artık plağı atmışlar konserlere gidip evet. birlikte takılmak, evet. birlikte yani eğlenme havasını, kültürü, evet. kültüründe. Oturuyor dediğin gibi. Oluşuyor o. Hatta evet. yani o dönemde oluşuyor evet, işte yani. Evet, doğru söylüyorsun. Şu anki bizim aynen, yaptığımız şey o dönemdeki aynen, insanlar yaptı. Aynen tam 70'lerin başında oluşmuş. İşte biraz da grubun orada şansı devreye giriyor. Aynen. Bir yani. İşlerin başında o tür bir kültürü gerçekten şey alıyorlar. Bak bir de şey anekdotu vereyim. Hemen ondan sonra Fireball'dan No One Came'i çalacağız. Fireball turnesi sırasında Ian Gillan sarılık oluyor. Sarılık olunca bunlar turneyi bırakıp geri dönmek zorunda kalıyorlar. Ve Richie Blackmore'un getireceğim lafı. Richie Blackmore, Ian Paice ile beraber Babyface diye bir grup kuruyor. Gitarist, davulcu. Evet. Basçı, solist kim? Kim? Thin Lizzy'den Phil Lynott. Ve birkaç kayıtları var. Yürümüyor proje. Ama yani senin dediğine geliyorum. Adam sürekli deneysel. Sürekli evet, bir şeyler, evet, bir şeyler arayan bir adam. Yani Richie Blackmore'un gerçekten bu tür bir şeyi de yani benim çok ilgimi çekti. Şaşırttı. Phil Lynott'la denemesi bile olmuş Richie Blackmore'un. Şimdi sıra Fireball'dan No One Came'e geldi. Çok beğendiğim bir şarkıdır. Dinleyelim. Laughing turn out like someone else said, never mind. Well, I was big and bold and more than twice as old as all the cats I'd ever seen. I grew my hair and bought a suit of shiny white, it wasn't cream. I shook and shivered and danced and quivered and stood on the mountaintop. The moon came from miles around and said, man, your music is really hot. Well, I knew what they meant because I was a freak. Oh, my throat was tired and warm. My pretty face just looked out of place as they poured on the scorn. I wrote on yellow paper from a man who was king. He said my boy will have some crazy scenes. There weren't any scenes at all like he was talking about. Yeah, it must have been the King of Queens. Well, I could write a million songs about the things I've done, but I could never sing them so they'd never get sung. Well, it's a law for the rich and one for the poor, and there's another one to sing as it's die young and live much longer and spend your money and sit and wonder. No one came from miles around and said, man, your music is really funky. Sarılık arası demiştik. Evet. Blackmore, Ian Paisley, Phil Lynott'la bir ama şeyler demiştik. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bu tarihte şimdi 71 albümünü çaldık. Herhalde 72'de falan yani Rainbow'u kurmaya karar vermiş. Dur dinle. Dinle. Dinle. Oraya geliyorum. Dinliyorum. Richard Glover ve Ian Paice bu sarılık arası sırasında bir prodüktör arıyor. Diyor ki ya burada bir grup var diyor. Bu adamlar bugün bana şey yapacaklar diyor. Adını söyle. Denemeye gelecekler. Bayağı da iyi bir solistleri var. Gelin dinleyin diyor. Grup kim? Elf. Evet evet Elf. Ve şey. Roger Glover Elf'i o kadar beğeniyor ki Elf'in solisti Ronnie James diyor. Aynen. Bu arada onu hemen söyleyelim. Elf'in ki Elf rock'n'roll yapıyor. Evet evet. O yani dönem tam rock'n'roll. Rock'n'roll yapıyor. Tam öyle hard rock'la falan hiç ilgileri. Klasik rock'n'roll yapıyor. İlk albümün prodüktörü Roger Glover'muş Elf'in. 3 albümleri, 4 albümlerim ne var zaten toplasam. Evet, evet, o evet, civarda. Herhalde. Sonra da Rainbow'a geçiyor sonra zaten. Sonra Rainbow'a geçiyor. Ve dayı. Dediğin gibi işte Ronnie James diyor orada devreye giriyor. Yani hem Roger Glover tarafından abi ama tanıyor ve şey yapıyor. O düdük bırakılır mı? Aynen. Öyle bir düdük aynen. Karşısına çıkarsa i̇şte bırakılır yani, mı? Yani çok çok şey haklısın orada artık yavaş yavaş dikkatler dağılmaya başlıyor. Yani bence zaten o 91 şey 71'de zaten dikkatini kendi solo albümüne yoğunlaştırmış bence şey Richie Blackmore. Yani onun kafasında oluşturmuş o başka bir yönde de kanaldan da gitmek istiyor. Evet. Ama Deep Purple'dan ayrılmak istediğini düşünmüyorum. O anlamda değil. Hı hı. Yani öyle de bir şey açmak istiyor yani. Doğru. Yani değişik değişik gruplarla çalmak istiyor. Adam deneysel işte yani dediğin gibi yani egosentrik bir insan. Tabii bu arada egosentrik derken Ian Gillan'la müthiş çatışmalar oluyor. Ve gerçekten artık ikisi ayrı ayrı takılmaya başlıyorlar. Kayıtlarda bile birbirlerinin yüzlerini görmek isteyecek halde olmuyorlar. ama gel gör ki. Smoke on the Water'ın kaydının olduğu albüm olarak... Ne yazık ki Machine Head deyince akla sadece Smoke on the Water gelir. Fakat işin de ilginci grup albümü bitirdiğinde hit parçalarının Never Before olacağını düşünmüş. Smoke on the Water değil. Şey işte İsviçre'de ilk önce mekan yanıyor. Mekan yanınca bunlar böyle şey göçebe gibi orada çeşitli yerlerde çalışmaya çalışıyorlar. Smoke on the Water çok ilginç bir şekilde çıkıyor. Şuydu buydu. Bilinen şeyleri anlatmak istemiyorum. Ama o işte yani Smoke on the Water'ın popüler olmasının sebebi 68 kuşağının o aynen. Devrimci müziğine aynen. Dönüşüyor. Aynen bir şekilde dediğin gibi Smoke on the Water yani kendi yapılanın anlamının dışında anlam kondurularak. Kondurularak yaşa dediğin gibi olayı üfürmeye geliyor. Aynen. Yani işte çok anlamlı parçalar yazmanın yani avantajı da bu. Parçalar yazmanın da anlamı bu. Şu anda bulamadığımız şey aslında bu. Bu. Edebi yani müzik sadece notalardan yani grup müziği sadece notalardan oluşmuyor. Tabii. Sözler, müzik, ruh ve çalan adamlar. Çok zor. Çok çok zor. Çok bu. Zor. Milyonda yani, bir işte. Abi işte çok. Yani zaten 20 tane. Onu bizden de dediğin gibi milyonda bir tane Deep Purple çıkabilmiş. Yani. Evet ben hemen Machine Head albümünden Never Before'la devam edelim diyorum. Smoke on the Water çalınmayacak bu programda. Tekrar duyurulur. geldik ipin koptuğu dönemi. Kopuyor zaten dediğin gibi turnede bayağı sürtüşme var Young Yalın'la Blackmore arasında ve artık Who Do We Think We Are'ı istiyorlar. Çünkü prodüktörler de farkında gidiyor grup gümbür gümbür. Hani sineğin yağını çıkarmak derler ya abi ne olur bir albüm daha diyorlar. çünkü Blackmore gidecek artık yani kafalarında evet. Blackmore gidiyor prodüktörlerin. Who Do We Think We Are şeyine giriyorlar. Moduna hemen giriyorlar turneden sonra. Ama Who Do Think We Are'ın kayıtları çok komik. Blackmore giriyor. Şarkıların çoğu kafasında. Melodiyi basıyor oraya. Ondan sonra çıkıyor. Diğer dördü giriyor. Şarkıyı tamamlıyorlar. Veyahut da şey yani gerçekten üretim süreci Who Do We Think We Are'ın ki ben çok beğenirim. Ne yazık ki programda zamanımız olmadığından çalamayacağız. Yani son derece artık ayrılmış, birbirinden evet, kopmuş insanların yaptığı müzik şeklinde. Anekdot gene Who Do You Think We Are'ın şeyi sırasında grup elemanları aralarında şey yaparken bir gün Richie Blackmore içeri giriyor. Aa Richie geldi abi hadi bir şeyler çal. Richie Blackmore şöyle bir şeyim var diyor, fikrim var diyor, çalıyor. Grup elemanları kafayı yiyorlar. Aman Allah şarkıya bak tam albüme koyacağım. Yok diyor. Ben bu şarkıyı albüme koymaya niyetledim. Bunu kendime saklayacağım diyor. Kapıyı vuruyor gidiyor. Şarkı ne? Man on the Silver Mountain. Rainbow'un ilk albümü. Habire seni destekleyecek şeyler söylüyorum ben farkındayım. Ama abi adam belli zaten. Evet yani, yani dediğin gibi ki bence sürekli şöyle kafada şey söyleyeyim. Yani Joe Bonamassa gibi birçok grupta çalsaydı çok mutlu olabilirdi Richie Blackmore. Doğru söylüyorsun. Neden? Kesinlikle. Değişik şeyler aramış. O dönem. Bulamamış. Aynen. Bulamamış aynen. Yani. O dönemde de çok kalıp gruplar kalıp var. Kalıp gruplar var abi. Yani onu diyecektim ben de. Yani hani gelip ben sizinle tak. Yani şu anda baksana. Mark Portnoy'u bir evet, evet. Programdan önce biraz kafa yapalım diye oturduk diye. Mark Portnoy'u kaç grupta çalmış? Çalıyor. Aynen. Çalmış demeyeyim. Çalıyor. Hala yani, çalıyor. Yani zamanı oldukça o gruba da veriyor. Bu gruba da veriyor. Bu gruba da veriyor emeğini. Adam zevkten dört köşe. Cover grubuna da veriyor. Cover grubuna da veriyor. Adrenaline Mob'a da veriyor. Flying Colors'a da veriyor. Bilmem ne Colors, Big Colors daha vardı. Adam bilmem ne kaç tane grupta. Winery Dogs'a da veriyor. Winery Dogs. Yani gerçekten şey. Richie Blackmore haklısın çok mutlu olurdu. Bence mutlu olurdu ve gitaristliği de devam edebilirdi. O yüzden de biraz küsüp geriye çekindi. Evet. Yani. Neyse. Şey yapalım, toparlayalım. Sonunda Richie Blackmore ben gruptan gidiyorum diyor, yok oluyor ortadan. Ondan sonra işte grup şey diyor, aman diyor yerine gitarist mi arayalım derken bir anda prodüksiyon şirketi grup elemanlarına geri dönüyor. Diyorlar ki Richie Blackmore grupta kardeşim, Young Yalın o zaman ben giderim diyor. Richie Blackmore yanında Al Roger Glover'ı da götür diyor çünkü beraber geldiniz diyor. Ve trapezden topladı, hep böyle hızlı hızlı anlatıyorum. Glenn Hughes'da o zamana kadar adı hiç duyulmamış vokalist olan David Coverdale gruba giriyor. Aynen. Orada da seninle çatıştığımız nokta başlıyor. İşte burada grup gerçekten çok şey değişik. Yani sen iki vokalistli diyorsun, ben tek yani vokalistli diyorum. Yani çünkü vokal partisyonları tam eşit bir şekilde paylaşılıyor neredeyse. Ama yine de baktığımda David Coverdale tabii ki bir ana vokal. Ana vokali. Glenn Hughes bence hiçbir zaman bir... Hala kendi solo albümlerine de dahil olmak üzere bir ana vokal ruhu hissettiğim bir adam değil ki çok beğenirim biliyorsun. Ama yine de bir gitarist vokalisti. Evet. Yani köşeleri var, evet. Gitara göre vokal yapıyor. Bir hani Metallica vokali gibi yani. Bir Guns N' Roses. Vay vay vay, çok iddialı. Oğlum, değil mi? Çıkışta çıkış. Ya ben birazcık daha şey görüyorum. Tabii Glenn ki. Hughes'u yani funky o şey bir ruh var ya. Ruhu. Sol ruhu var ya. Soldur o. Ama yani, yine de şey değil. Yani senin dediğin kadar köşeli bulmuyorum. Yani daha böyle bir yüzen bir köşeli şey. Köşeli derken ben yani akorların dizimine göre vokal yaptığını düşünüyorum. Ha anladım. Tamam. Üstünde tamam doğru. Yani dediğin bir gibi Child in Time'ı Glenn Hughes'un yazabilme ihtimali yok yani. Hayır. Kandırmayalım kendini. Yok hayır. Çünkü öyle bir şey de yok zaten. Ya, anladın yo, mı? Yok dediğin gibi Burn çıkıyor işte. Might Just Take Your Life köşe çıkıyor. Köşe işte çıkıyor, yani. Köşeler çıkıyor. Yani tam peki okey. Yani, akor geçişlerine göre vokal. Bu söylediğini temelde kabul edebilirim. Edeceksin tabii nasıl etmeyeceksin. Nasıl etmezsin diyorsun. Bu kadroyla da Burn ve Storm. Buradan çıkışın olmaz. Eyvah eyvah eyvah. Bir sonraki programa sen tek başına programı yaparsın. Herifi köşede öldürdüm diye. Burn ve Storm. Bir yerde iki tane head olmaz. İki tane baş olmaz. Ulan 4 yıldır nasıl yapıyoruz programı? Dağıldığımız nokta bu nokta. Deep Purple'dan sonra dağıtıyoruz grubu. Burn ve Stormfinger albümlerini yapıyorlar. Ben iki albümde bir tek şarkı yapalım dedim ki ondan evet. sonraki döneme de birazcık dokunabilelim. Might Just Take Your Life, Burn'den seçtiğim şarkı. Sen de, sana da uydu zannedersen evet, evet, bu. Yolumuza devam edelim. ve artık Deep Purple'da Richie Blackmore'da bu iki albümden sonra artık ben hard rock yapmak istiyorum. Evet. Birazcık daha piyasa müziğe gitmek istiyorum diyor. Elinin altında müthiş bir vokalist. Yani David Coverdale'den sonra Ronnie James diyor ya, takdir edersin. Yanına da Roger Glover alıyor. Ama işte David Coverdale de Deep Purple'dan sonra çok daha iyi bir vokalist olmadı mı? Tamam. İşte bak orada i̇şte da, orada da. Yanına John Lord ve Ian Paisley alarak, o da Whitesnake'le gerçekten ortalığı düdük yaptı. Gibi öttürdü yani gerçekten. O da işin ayrı noktasıdır. Rainbow. Zaten Deep Purple'dan çıkan döktürmeyen yok. Doğru söylüyorsun. Değil. Doğru söylüyorsun. Yani. Deep Purple Tommy Bolin'le 1975-76'da bence son derece averaj bir albüm olan Come evet. Taste the Band'i yapıyor. Bazıları bu albüme tapar. Bazıları da iç açıcı bulmaz. Bence ben iç açıcı para bulmaz. Etmez yani. Neyse, çok iddialı iddialı şeyler söyleme. Bak ben ne güzel çeviriyorum Ömer. Yani ben de pek beğenmem. Sonra Richie Blackmore geri dönüyor. Geri dönüyor Rainbow'u dağıtıp. 84'te Perfect Strangers ve House of Blue Light. Müthiş iki albüm. Evet. Çok beğendiğim iki albümdür. Kesinlikle. O dönem yapılacak en iyi müziktir. House of Blue Light'tan Hard Lovin' Woman çalacağımız parça. Evet. Yeah. Evet. Bu yani Deep Purple'a bir saat yetmez. Yani yok zaten sıkıştıra. Aynen, bu bir aynen. Şey bir zor bir program oluyor. House of Blue Light'tan sonra Young Yılın'la Richie Blackmore tekrar atışıyorlar. Young Yılın gruptan çıkıyor. Yerine Jolene Turner geliyor. Bir anda o Deep Purple'lıktan çıktı. Bu gene yeni Rainbow oldu diye aynen. Büyük şikayetler var. Ben konserlerine gittim. Cayır cayır Deep Purple'dı. John Lord. Ama ben... Sen görmedin, sen gördüm Ömer. Neyse, Slaves ama bence en zayıf halka Deep Purple'da Jolene Turner. Jolene Turner gerçekten zaten Slaves. Sonra da Joe Satriani gelir. Sonra da Joe Satriani girdi araya ve en sonunda da Steve Morse'lu dönem geliyor. Steve Morse gruba Dixie Drags'dan giriyor 1994'te. Ve işte, yani bence Steve Morse'lu Deep Purple değil, hemen araya sıkıştırayım. Ama şunu da başka söyleyeyim. Başka bir grup dediğim evet, gibi. Ama şunu da söyleyeyim. Yani Richie Blackmore'dan sonra başka bir gitarist düşünemiyorum. Steve Morse'dan başka. Uyum sağlayabilecek. Bu kadar iyi uyum çalım sağlayayım. Olarak da şey yani olarak Dixie Drags'ı dinlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten ilginç bir çok gruptu. Çok iyi karar vermiş. Çok yani. Başarılı bir karar. John Lord öldükten sonra da Don Airey klavyeye geliyor. Yani gerçekten o da çok çok iyi bir iş başarıyor. Don Airey de çok çok yani akıllı. Ne kadar doğru şöyle, seçimler. Şöyle demiyorum. Yani Steve Morse'daki 30 senelik Deep Purple kötü müzik yapıyor demiyorum. Ama eski Deep Purple'la alakası yok diyorum. Yok daha diyorum. Farklı bir müzik. Farklı bir müzik mi? Farklı bir müzik. Evet. Yani ikisini kıyaslamıyorum. O iyiydi bu kötüydü yok, demiyorum. Hayır, İkisi hayır. De iyi hayır. Ama biri başka yani başka bir dünya. Kesinlikle biri başka bir dünya. Ya şimdi Purple yani 2-3 dakikamız kaldı. Evet. Şöyle bir tadımlık bir Sometimes I Feel Like Screaming'in bir gitar meşhur yani, lickini dinleyin. Evet, Steve Morse'a da ayıp etmeyeyim. 30 Morse, senedir evet, de evet, yani 20 evet, senedir pardon. 25 sene yani şeyde grupta. Valla yani. Ayıp artık yani Blackmore'dan daha fazladır grupta yani. Çalmazsam ayıp olacak. Dediğin gibi 20 sene sen daha haklısın benden 94-2014. Bir Sometimes I Feel Like Screaming'in girişindeki evet. Gitarını şöyle bir dinlersiniz. Ondan sonra kesmezse doğru bizim için gidin albümü dinleyin. Evet ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Hızlı bir program oldu. Yani çok çalmaya çalıştık. Deep Purple gerçekten 3 programa hak eder. Evet. Bol raklı günler dileriz. İyi geceler. I feel like screaming.